Program trzeci. Czarna noc. trzeci dzień Triduum Paschalnego w audycji Czarna Noc. Witam Państwa, Hirek Wrona. Możemy wierzyć, nie wierzyć, możemy świętować, nie świętować, ale są takie dni w roku, kiedy właściwie cały klimat i wszystko to, co się wokół nas dzieje, nieco zmusza nas do pewnych refleksji. Warto się wtedy na chwilę zatrzymać, pomyśleć, bo być może wtedy łatwiej jest pójść dalej, po prostu. Zatem dzisiejsze dwie godziny w audycji Czarna Noc właśnie takie będą. I muzyka, mam nadzieję, będzie sprzyjała takim rozmyślaniom, refleksjom i będzie sprzyjała temu, by pójść właśnie dalej, by się zatrzymać, ale być może szybciej, być może wolniej, ale na pewno dalej się udać w naszym życiu. Rozpoczął George Duke przepięknym nagraniem Together as One. Zresztą wydaje mi się, że wszystkie utwory, które wybrałem do dzisiejszej audycji, są może piękne, może ładne, może dobre. To nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że Państwu się spodobają. Dwukrotnie Duke Ellington. Thank you. tym roku minie 40 lat od śmierci Duke'a Ellingtona, jednego z najwybitniejszych muzyków wszechczasów, jednego z najwybitniejszych aranżerów wszechczasów, jednego z najwybitniejszych kompozytorów wszechczasów. Geniusz. To jest jedyne słowo, które ciśnie mi się na usta i pomyśleć, że zaczynał w gangsterskim klubie Cotton Club, bo ci właśnie gangsterzy, właściciele Cotton Clubu, chcieli zatrudnić Kinga Oliviera, który przyjechał na północ z Nowego Orleanu, ale postawił zbyt wygórowane żądania finansowe. Troszkę w panice i troszkę pod presją czasu właściciele Cotton Clubu postanowili zatrudnić młodego, nikomu wówczas nieznanego, ale bardzo zdolnego pianistę. To był właśnie Duke Ellington i tak się zaczęła w gangsterskim klubie jego wielka kariera. Gentleman, Sir Duke, jak śpiewał o nim Stevie Wonder. Niebywała postać w historii muzyki. Thank you. Berkowicz, człowiek mieszkający w Krakowie, wymyślił sobie, że dwóch jego przyjaciół zagra na fortepianach elektrycznych Bacha. Okazało się, że był to pomysł niezwykły, po pierwsze, ale po drugie wybrał, zresztą świadomie, dwóch znakomitych polskich pianistów. Piotra Orzechowskiego i Marcina Masyckiego. Do tego jeszcze gdzieś tam pojawili się kapela Krakowiensis i powstał niezwykły projekt, który zatytułowany jest Bach Rewrite. Projekt fantastyczny. Słucha się tego Bacha cudownie w wykonaniu tych dwóch panów oraz kapeli Krakowiensis. Powiem szczerze, kiedyś jeszcze jako dzieciak, kiedy grałem na skrzypcach, uwielbiałem Bacha i wtedy datuje się początek mojej wielkiej fascynacji kompozycjami tego znakomitego kantora z Lipska. I pomyślałem sobie, że już nic nie jest chyba w stanie mnie zaskoczyć, a jednak to się stało. Aż trzy utwory z tej płyty, którą Państwu niezwykle, niezwykle rekomenduję. Thank you. pamiętam, no zupełnie odkryłem, jak bardzo wielu fanów ma to trio z Minneapolis w Polsce. Okazuje się, że wielu moich znajomych wręcz pożąda ich płyty, ich nagrania i słucha z prawdziwą przyjemnością. The Bad Plus. Niebawem ukaże się ich nowa płyta, a to nagrania z albumu, który został wydany w roku 2010. Bardzo lubię. Never Stop. To nagranie tytułowe, a następnie My Friend Metatron. Taki był tytuł tego drugiego utworu. Teraz będzie wykonawca, który pojawi się trzykrotnie aż, ale żeby nie zanudzić Państwa i nie przedłużać, to najpierw posłuchajmy jednego utworu, a później będzie reszta, ale ten jeden, jedyny pochodzi absolutnie z najgenialniejszej, niepoważnej płyty wszechczasów. I w dodatku trwa 9 minut i 12 sekund. Prawda, że genialne? Można słuchać i słuchać tego utworu i tak naprawdę nigdy się nie znudzi. Można słuchać całej płyty, też nigdy się nie znudzi. Pokolenia muzyków jazzowych wychowały się na tym albumie i pewnie jeszcze niejedno się wychowa, bo absolutne to dzieło, doskonałe, perfekcyjne pod każdym względem. Miles Davis firmuje ten album swoim imieniem i nazwiskiem, ale obok niego zagrali Julian Cannonball Adderley na saksofonie altowym, Paul Chambers na kontrabasie, Jimmy Cobb na perkusji, John Coltrane na saksofonie tenorowym, Bill Evans oraz Wynton Kelly na fortepianie. Absolutne arcydzieło muzyki niepoważnej. I zostajmy jeszcze przez chwilę przy Milesie Davisie i sięgnijmy po ścieżkę dźwiękową do filmu Hot Spot, która ukazała się w roku 1990. Thank you. 1990 roku miał swoją premierę film, w którym główną rolę zagrał Don Johnson. Tytuł tego filmu to The Hot Spot. Film niewybitny, ale za to ścieżka dźwiękowa właściwie podwójna i właściwie rewelacyjna. Odpowiedzialny za oryginalną ścieżkę dźwiękową był Jack Nitzsche, ale on również namówił kilku swoich kumpli, przyjaciół do tego, żeby weszli razem do studia i zagrali. No i kto wszedł do tego studia, bo to jest najciekawsze. Taj Mahal, Deborah Melian, Tim Drummond na perkusji, na basie, Earl Palmer na perkusji, na gitarach zagrali i zaśpiewali John Lee Hooker i oczywiście Taj Mahal. Na instrumentach klawiszowych zagrał Bradford Ellis, a na trąbce sam Miles Davis. I ten niezwykły zespół nagrał niezwykłą płytę. Dwóch utworów posłuchaliśmy z udziałem Milesa Davisa. Teraz z tego samego albumu posłuchajmy dwóch utworów, których występuje w głównej roli John Lee Hooker, ale obok jest również Miles Davis. Proszę bardzo.